ท่านพูดไว้ในหลักธรรมว่าความยินดีในธรรมชนะซึ่งความยินดีทั้งปวงรสแห่งธรรมชนะซึ่งรสทั้งปวงคำนี้ออกมาจากท่านผู้ที่เคยได้ยินดีมาแล้วเคยได้ริมรถพระสัทธรรมมาแล้วคือพระพุทธเจ้าของเราเพราะฉะนั้นผู้ที่สนใจฟังตามที่ท่านสั่งสอนไปไม่ว่าจะเป็นธรรมะบทใดย่อมทราบซึ้งถึงใจทุกบททุกบาทไปนอกจากจะฟังสักแต่ว่าเป็นกิริยาโดยที่จิตใจไม่ได้จดจ่อแล้วเพลินไปในสิ่งต่างๆตามนิสัยของจิตที่เคยเป็นมาดั้งเดิมเท่านั้นศาสนธรรมก็รู้สึกจะไม่มีความหมายในจิตประเภทนั้นจนกว่าว่าจิตประเภทนั้นจะหันเข้ามาสู่หลักธรรมเกิดความสนใจขึ้นภายในตัวเองแล้วประพฤติปฏิบัติธรรมที่กล่าวทั้งหลายก็จะเป็นเครื่องทราบซึ้งถึงจิตใจแล้วเกิดความเชื่อไปโดยลำดับเพราะมีฐานเป็นเครื่องรองรับกันโดยลำดับอยู่แล้วภายในจิตใจแต่เพราะอย่างยิ่งการฟังธรรมในภาคปฏิบัติถ้าจิตไม่มีพื้นเลยและไม่เคยได้สนใจประบัติกับธรรมไม่เคยสนใจประพฤติปฏิบัติไม่ปรากฏสิ่งใดที่เป็นเครื่องสะดุดจิตใจภายในตัวเลยเวลาฟังเทศท่านแสดงทางด้านธรรมะปฏิบัติคือแสดงถึงเรื่องวิถีจิตการดำเนินของจิตการแก้ไขของจิตระหว่างจิตกับกิเลสระหว่างจิตกับมรรคคือสติปัญญาหรือความเพียรดังนี้ผู้ฟังจะไม่ค่อยเข้าใจถ้าเมื่อไม่เข้าใจแล้วก็ทำให้เกิดความท้อใจจิตใจเลยเพิ่มไปในทางอื่นไปเสียบางทีก็ง่วงเหงาห้องนอนอยากหลับอยากอะไรไปที่การเทศก็รู้สึกว่าเป็นเวลานานเพราะมันเป็นการกดถ่วงกิเลสไม่ได้ออกเพ่นพ่านตามความสะดวกสบายในขณะที่ฟังธรรมจำต้องระมัดระวังจิตใจความระมัดระวังจิตใจนี่เป็นเหมือนกับว่าถูกกักถูกขังไว้ในขอบเขตอันเฉพาะนั่นแหละเกิดความรำคาญขึ้นมาแต่เมื่อได้เริ่มฟังไปเรื่อยๆด้วยความสนใจในขณะฟังก็เป็นภาคปฏิบัติไปด้วยคือจิตมีความจดจ่อต่อเนื่องกันไปกับกระแสธรรมที่ท่านแสดงจิตเลยกลายเป็นความสงบขึ้นมาเพราะความรู้ที่สัมผัสกับธรรมนะมันสืบเนื่องกันไปเป็นลำดับไม่มีโอกาสที่จะเล็ดลอดเอาไปสู่อารมณ์ต่างๆในขณะที่ฟังเลยทำให้จิตสงบตัวลงได้พอที่จิตเริ่มสงบตัวลงได้บ้างแล้วนั่นแหละเป็นการเริ่มสร้างฐานหรือขัดเกลาภาชนะขัดภาชนะของตนให้สะอาดขึ้นโดยลำดับและสมควรแก่การรับธรรมจิตใจจะเริ่มเยือกเย็นขึ้นเห็นคุณค่าแห่งการฟังธรรมฟังที่ท่านแสดงไว้ว่ามีอานิสงส์5ประการข้อที่5เป็นสำคัญคือจิตผู้ฟังย่อมสงบผ่องใสนี่สำคัญมากแต่ก็ต้องเป็นแนวทางไปตั้งแต่เบื้องต้นที่ว่า1ผู้ฟังธรรมย่อมจะได้ยินได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังนี่เป็นบาดฐานไปตั้งแต่นี้หรือไม่เคยยินได้ฟังทางภาคปฏิบัติหรือทางใดก็ตามเมื่อได้ฟังขณะที่ท่านเทศน์นั้นก็เป็นที่เข้าใจขึ้นมาซึ่งเราไม่เคยได้ฟังเลยเราก็ได้ฟังไม่เคยเข้าใจอย่างนั้นเราก็ได้เข้าใจขึ้นมาสิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วแต่ยังไม่เข้าใจแจ่มแจ้งก็เข้าใจแจ่มแจ้งขึ้นไปโดยลำดับ แล้วก็ทำความเห็นให้ถูกต้องได้ความรู้ความเห็นให้ถูกต้องไปตามแนวทางสุดท้ายก็ไปถึงขั้นที่ว่าจิตผู้ฟังย่อมผ่องใสย่อมสงบเมื่อปรากฏผลขึ้นมาเช่นนี้แล้วความยินดีในธรรมก็เริ่มปรากฏขึ้นมารสของธรรมก็เริ่มปรากฏแม้จะยังไม่ชนะรสอันใดก่อนก็ตามแต่ก็จะเริ่มเป็นรสที่ดื่มด่ำและทำให้สะดุดจิตสะดุดใจเป็นความจำไว้นานๆไม่ลบเลือนไปอย่างง่ายๆได้ภายในจิตใจผู้นั้นฉะนั้นบรรดานักปฏิบัติจึงถือการฟังธรรมเป็นสำคัญแบบเรียกว่าจะว่าติดครูติดอาจารย์ก็ได้ถ้าปฏิบัติทั้งหลายท่านชอบได้ยินได้ฟังเสมอจากครูจากอาจารย์อาจารย์ใดที่เป็นที่มีความเคารพนับถือร่วมสายท่านในภาคปฏิบัติทั้งทางด้านจิตใจอาจารย์นั้นไปอยู่สถานที่ใดผู้ศิษย์ลูกหาจะทยอยไปเรื่อยๆจนกระทั่งมากมายกายกองยกตัวอย่างเช่นอย่างท่านจันมั่นเป็นต้นท่านไปอยู่ในสถานที่ใดผู้ศิษย์ลูกหาอยู่ใกล้อยู่ไกลมักจะทยอยไปหาท่านเสมอแม้จะอยู่กับท่านโดยเฉพาะในที่แห่งเดียวกันไม่ได้เพราะสถานที่ไม่เพียงพอกับการอยู่ก็ตามแต่จะต้องไปหาพักอยู่ตามบริเวณใกล้เคียง3กิโล4กิโล5กิโลหรือ6 7 8กิโลนี้จนได้สุดท้ายก็เต็มไปหมดในเขตตำบลนั้นๆที่ท่านพักอยู่มีตั้งแต่พระกรรมฐานถึงวันอุโบสถฉันหันแล้วต่างองค์ต่างมาพอบ่ายโมงท่านก็เริ่มลงอุโบสถพออุโบสถแล้วท่านจะให้โอวาทส่วนมากท่านให้โอวาทหลังจากอุโบสถแล้วนี่เป็นภาคปฏิบัติอันสำคัญแล้วผู้ที่อยู่กับท่านโดยเฉพาะธรรมดาก็7วันในพรรษา7วันประชุมครั้งถ้านอกพรรษาก็ไม่ค่อยแน่นอนอะไรนะเพราะในพรรษาส่วนมากเป็นอย่างนั้นพระจึงติดพระกรรมฐานจึงติดครูติดอาจารย์ด้วยเหตุที่เองขณะที่ฟังเป็นสำคัญมากได้สติปัญญาได้กำลังทางด้านจิตใจขึ้นมาเป็นระยะไม่เคยพลาดไปเลยจากการฟังครั้งนั้นๆและองค์ท่านเองก็เป็นเหมือนแม่เหล็กเป็นเครื่องดึงดูดจิตใจของพระเนรให้เกิดความสนใจทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นอัดเป็นธรรมแล้วจะมีท่านเป็นสำคัญเป็นเครื่องดึงดูดให้มีความเพลิดเพลินลื่นลงในอัดในธรรมได้พบได้เห็นท่านทั่วระยะหนึ่งก็เป็นเครื่องดึงดูดภายในจิตใจให้เกิดความปีติยินดีและแถมยังได้ยินได้ฟังท่านพูดอยู่เรื่อยไม่ว่าจะเป็นการเทศทั่วไปในเวลาอบรมก็ตามไม่ว่าจะพูดธรรมดาก็ตามพูดทีเล่นทีจริงก็ตามเพราะท่านเป็นธรรมหมดขั้นองค์แล้วการแสดงออกในแง่ต่างๆย่อมมีธรรมมีเหตุมีผลที่จะยึดเป็นคติแทรกออกมาเรื่อยๆให้ผู้ฟังด้วยความสนใจนั้นได้ยึดเป็นคติเรื่อยไปดังนั้นการอยู่กับครูกับอาจารย์ของพระกรรมฐานจึงเป็นความสนิทมากท่านไปด้วยอัธยาศัยของท่านเองเวลาห่างครูห่างอาจารย์ออกไปจิตใจที่ยังไม่สามารถที่จะรักษาตนเองได้ก็ย่อมมีความว้าเหวหรือเกิดอุบายอะไรขึ้นมาที่ไม่สามารถจะแก้ไขได้ก็ต้องคิดถึงครูถึงอาจารย์ถ้าหากว่าไม่สามารถที่จะคิดค้นแก้ได้โดยลำพังตนเองก็ต้องรีบมาหาท่านให้ช่วยชี้แจงแนะนำซึ่งตัดรับเวลาที่ยืดเยื้อแก่การแก้ไขของตัวลำพังตัวเองนั้นออกได้มากมายเพราะท่านรู้ท่านเห็นแน่ทุกสิ่งทุกอย่างพอเราเกิดข้อข้องใจอะไรมาหาท่านเพียงเล่าถวายท่านเท่านั้นพอจบประโยคลงท่านจะแก้ให้ทันทีแล้วเข้าใจในขณะนั้นนี่การดูครูกับอาจารย์ที่ท่านรู้จริงเห็นจริงแล้วไม่เนิ่นช้าไม่เสียเวลาในปัญหาแต่ละข้อละข้อจะเป็นประโยชน์แก่ผู้มาศึกษาแต่ถามนั้นมากมายก่ายกองไม่ผิดหวัง นี่ความที่รู้จริงเห็นจริงผิดกันอย่างนี้แล้วตะกี้นี้ได้อธิยกขึ้นเรื่องความยินดีในธรรมก็ดังที่กล่าวมานี่แหละความยินดีในธรรมยินดีไปเรื่อยๆด้วยอำนาจแห่งการได้ยินได้ฟังเสมอและการประพฤติปฏิบัติตนอยู่โดยสม่ำเสมอเช่นเดียวกันผลคือรสชาติที่ปรากฏขึ้นภายในจากการปฏิบัติก็เพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆมีความแน่นหนามั่นคงขึ้นภายในจิตใจเฉพาะอย่างยิ่งคือสมาธิมีความร่มเย็นเป็นสุขสะดวกสบายไม่คิดสายแต่วุ่นวายแต่กับเรื่องอะไรทั้งหมดก็หนึ่งเหมือนกับโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเลยมีแต่อัตแต่ธรรมที่จะพึงพินิจพิจารณาที่จะพึงปฏิบัติให้มีความเข้มแข็งหรือเหนียวแน่นเข้าไปโดยลำดับถ้าเป็นขั้นปัญญาก็จะพิจารณาไปทางกว้างแคบเพียงไรบรรดาในสภาวะธรรมที่มีอยู่ในโลกนี้ก็เพื่ออัตเพื่อธรรมเพื่อถอดถอนตนเองโดยถ่ายเดียวเท่านั้นจึงเป็นความเพลิดเพลินไปทั้งวันทั้งคืนจิตใจของเราเนี่ยเมื่อมุ่งต่อธรรมอย่างแรงกล้าเพียงไรย่อมมีความเข้มแข็งย่อมมีความอาถรรพ์ย่อมไม่มีความเยื่อใยในชีวิตจิตใจตลอดถึงความเป็นอยู่ปูวายอะไรทั้งหมดไม่เป็นกังวลวุ่นวายเลยมีแต่เข็มทิศทางเดินแห่งธรรมเท่านั้นเป็นเครื่องพยุงจิตใจให้เป็นไปโดยลำดับนั่งอยู่ก็เพลินนอนอยู่ก็เพลินเพลินด้วยความภาคเพียรเพลินด้วยการพุทธปฏิบัติถ้าเป็นสมาธิก็เพลินด้วยความสงบเย็นใจถ้าเป็นภาคปัญญาก็เพลินด้วยการคิดค้นในแง่ต่างๆเพื่อเป็นการถอดถอนกิเลสไปโดยลำดับลำดับในขณะที่พิจารณาความผาสุกเย็นใจจึงมีได้ทุกระยะระยะของการประกอบความเพียรอยู่ในที่สงบงบเงียบเท่าไรความรู้นี้ก็ยิ่งเด่นแม้ความรู้ทางด้านสมาธิก็เด่นในความรู้สึกตัวเองและเด่นด้วยความสงบถ้าทางด้านปัญญาก็เด่นทางความเฉลียวฉลาดความแยกคายของจิตเหมือนกับน้ำซับน้ำซึมไหลดินอยู่ทั้งหน้าแล้งหน้าฝนไปตามสภาวะธรรมแง่ต่างๆที่เข้ามาสัมผัสสัมพันธ์หรือสิ่งเหล่านั้นไม่มาสัมผัสสัมพันธ์จิตใจที่เป็นนิสัยของปัญญาแล้วย่อมสอดย่อมแทรกไปทุกแง่ทุกมุมจนเกิดความเข้าอกเข้าใจไปโดยลำดับได้เป็นอย่างกายอย่างที่ท่านว่ากายกตาสติอย่างนี้ก็รู้สึกว่าผู้ดำเนินเขาเพลินเถินเพราะจิตมันเขินจิตไม่ปักจิตไม่มีหลักจิตไม่มีสติจิตไม่มีปัญญาจิตไม่มีหลักเกณฑ์คือธรรมเป็นหลักเกณฑ์ของจิตพูดอะไรก็ไม่ค่อยถึงจิตถึงใจแต่พอจิตมีหลักมีเกณฑ์มีเหตุมีผลขึ้นภายในตัวทั้งนั้นอ้าวเฉพาะอย่างยิ่งเราอยู่ในที่สงบสงัดกำหนดพิจารณาดูร่างกายในขณะที่นั่งภาวนามันทะลุปูผงโล่งไปหมดทั้งร่างกายว่าอะไรเป็นอย่างนั้นจริงๆในความรู้สึกซาบซึ้งเราจะพิจารณาดูตามผิวหนังข้างนอกแล้วก็พิจารณาให้เป็นอสุภะอสุพังก็ดีมันก็เป็นอย่างชัดๆเพราะธรรมชาติอันนี้เป็นอยู่แล้วเป็นแต่เพียงว่าจิตของเราไม่เดินตามความจริงนั้นเท่านั้นจึงเป็นเหตุให้ขัดแย้งกับความจริงนั้นอยู่เสมอเมื่อจิตใจมีความสงบพิจารณาอ้าวเราเดินกรรมฐานคือจิตพาจิตเดินกรรมฐานท่องเที่ยวในสกุลกายคือขันห้าอันนี้เดินขึ้นเบื้องบนถึงศีรษะเดินลงเบื้องต่ำถึงพื้นเท้าเดินออกมาข้างนอกถึงผิวหนังเดินเข้าไปข้างในหนังข้างในเนื้อข้างในเส้นข้างในกระดูกข้างในทุกชิ้นทุกอันมีความสืบต่อเกี่ยวเนื่องกันอย่างไรบ้างตามธรรมชาติของมันจิตค่อยกรองไปตามนั้นโดยลำดับก็เพลินไปด้วยการพิจารณานั้นสุดท้ายทั้งๆที่เราพิจารณาร่างกายอยู่นั่นแหละในความรู้สึกนั้นปรากฏเหมือนไม่มีกายเลยจิตมันเบาวิวไปหมดกายเนื้อนี่หายไปหมดแต่ภาพที่พิจารณานั้นก็พิจารณาไปโดยลำดับเช่นเดียวกันทั้งๆที่อาศัยภาพแห่งร่างกายที่มีอยู่นี่แหละเป็นเครื่องพิจารณาแต่ส่วนปรากฏร่างอันนี้เหมือนเริ่มแรกนั้นไม่ปรากฏ หายเงียบไปอาการนั้นยังไม่พิจารณาจนกระทั่งมีความละเอียดละออในความรู้สึกของจิตจนกระทั่งร่างกายนี้เราจะพิจารณาให้เป็นความแปรความสลายลงไปในก็ค่อยเป็นไปโดยลำดับลำดับมีความรู้กับภาพที่ปรากฏภายในจิตใจโดยทางปัญญาที่สอดแทรกนั้นเท่านั้นแล้วเห็นอย่างชัดเจนเพราะไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องวุ่นวายจิตใจก็ไม่หิวโหยที่จะอยากยิ่งเช่นถึงกระโดดออกไปสู่ภายนอกเพลินกับงานคือการพิจารณานั้นเท่านั้นให้ความเข้าใจก็ต้องชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาความชัดขึ้นความเข้าใจชัดมากเพียงไรยิ่งทำให้เกิดความสนใจยิ่งขึ้นโดยลำดับลำดับสุดท้ายก็มีแต่ภาพหรืออารมณ์นั้นกับใจหรือกับปัญญานี้เท่านั้นที่สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่ภายในร่างกายที่เรากำลังพิจารณาอยู่นั้นส่วนร่างกายอันแท้จริงนี้ก็เลยหายตัวไปไม่ทราบหายไปไหนคือมันไม่รู้สึกกายเวลานั้นไม่รู้สึกว่ามีกายทั้งที่พิจารณาร่างกายอยู่นั่นแหละจนกระทั่งสภาพนี้สลายลงไปเห็นอย่างประจักษ์ภายในจิตเมื่อสลายลงไปจนกระทั่งเป็นสภาพเดิมของธาตุคือดินน้ำลมไฟสลายลงไปสู่ธาตุเดิมของเขาจิตหดตัวเข้ามาเหลือแต่ความรู้ล้วนๆที่มีคำเวทนาอะไรๆหายหมดขนาดนั้นทั้งญาณทั้งฐานวิญญาณไม่ได้ไปเกี่ยวข้องเลยเพียงแต่รูปอย่างเดียวเท่านั้นมันก็พอกับความเป็นอยู่ของจิตในขณะนั้นแล้วเข้าสู่ความสงบแน่วไปเลยคือเหลือแต่ความรู้ล้วนๆอย่างเดียวร่างกายที่เรานั่งอยู่นี่หายหมดอันนี้ก็มีการพิจารณาแต่ตัวนายอยากคาดเป็นแต่เพียงว่าฟังให้เป็นความเพลิดเพลินรื่นเริงในขณะที่ฟังอันจะเกิดผลประโยชน์ในการฟังเวลาเราพิจารณาตามสติที่แสงเราแล้วจะเป็นอย่างไรนั้นเป็นเรื่องของเราเองที่จะปรากฏขึ้นมาภายในตัวเองตามสติที่แสงของตัวจะเรื่องของคนอื่นเข้าไปให้เป็นอย่างนั้นเข้าไปสู่ตัวให้ตัวของเราให้ใจของเราเป็นอย่างนั้นให้รู้อย่างเราเห็นอย่างท่านนั้นไม่ได้อันนี้เป็นกฤตที่สายของแต่ละคนละคนที่จะเป็นไปตามหลักธรรมชาติของตนเองที่ได้พิจารณารู้เห็นอย่างไรนี่ประการหนึ่งที่อธิบายมานี้ประการที่สองเวลาพิจารณากายไอ้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเราจะว่าอนิจจังหรือทุกขังอนัตตาก็ตามเมื่อปัญญาได้สัมผัสสัมพันธ์กับรูปขันธ์นี้โดยชัดเจนแล้วมันหนักทราบภายในตัวของมันเองทั้งอนิจจังทุกขังอนัตตาคือมันเป็นสิ่งที่จะพึงปล่อยวางเป็นสิ่งที่จะพึงเบื่อหน่ายคลายความยินดีไปโดยลำดับลำดับนะเพราะมันเห็นชัดเห็นชัดแล้วว่าอันนั้นมันก็ชัดเลยว่ามันเป็นความจริงอันหนึ่งเท่านั้นในร่างกายแต่ละส่วนแต่ละชิ้นละชิ้นผู้พิจารณานี้เป็นอันหนึ่งต่างหากเนี่ยเวลามันพิจารณาลงไปชัดเจนขนาดนั้นแล้วมันแยกตัวได้คือจิตเป็นจิตอาการเหล่านั้นแต่ละอาการเป็นทั้งตัวเป็นอาการทั้งตัวโดยลำพังไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับจิตเลยก็มาเห็นโทษของจิตที่ไปยึดไปถือเขาโอ้นี่มันหลงจริงๆความจริงมันเป็นอย่างนี้น่ะนี่เป็นวาระหนึ่งเมื่อยังไม่ขาดจากกันคือยังไม่พอตัวมันรู้เป็นระยะอย่างนี้ไปก่อนคราวหลังก็รู้อย่างนี้แล้วมันซึมซาบเข้ามาเช่นเดียวกับจอกแหนที่มันหุ้มเข้ามาอันปิดหน้ามันเองแล้วเบิกเราแหวกดอกแหวกแหนออกหยั่งลงไปมือหยั่งไปถึงน้ำเห็นน้ำแล้วพอยกมือขึ้นมาดอกแหนก็หุ้มเข้ามาปัญญาเมื่อเราเบิกสิ่งแถวนี้หรือคลี่คลายสิ่งนี้มันก็เห็นชัดอย่างนั้นไอ้พอถอยปัญญามาจากขนาดนั้นแล้วมันก็หุบเข้ามาแต่หลายครั้งหลายหนไอ้เรื่องจอกเรื่องแหนค่อยบางไปการพิจารณาในอาการแบบนี้มันค่อยสะดวกไปคล่องแคล่วไปเรื่อยๆแล้วรู้สึกละเอียดไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงความพอตัวเมื่อพอตัวแล้วมันถอนได้อย่างเด็ดขาดประจักษ์กับจิตโดยไม่ต้องไปถามใครทั้งนั้นทีเดียวคำว่าสันติโกจึงไม่มีปัญหาอะไรเลยกับความรู้ของผู้นั้นมีความเพียงพอตัวเองที่จะเห็นประจักษ์ในสันติโกอย่างเต็มภูมิในขั้นนั้นๆเนี่ยนี่ประการที่สองเวลาพิจารณาร่างกายอย่างนี้บางทีจิตมีความสัมผัสกับเวทนาท่านก็ไปแยกพิจารณาเรื่องเวทนาอีกแล้วแต่จริตของจิต มันแยกพิจารณาเวทนามันก็วิ่งมาหากายอีกเช่นเดียวกันพิจารณาดูเวทนาคำว่าทุกข์ก็สักแต่ว่าทุกข์มันดูมันกำหนดมันตรองมันจ่ออยู่ตรงนั้นแล้วก็ย้อนกลับมาหากายกายก็เป็นกายเวทนาก็เป็นเวทนาแล้วย้อนกลับมาหาจิตจิตก็เป็นจิตเอาเมื่อเวลาจิตถอยออกมาจากกายกับเวทนาเสียกายกับเวทนาก็ไม่ปรากฏปรากฏแต่ความรู้ล้วนๆเมื่อกระแสจิตแยกออกไปสู่เวทนาก็ปรากฏเป็นเวทนาขึ้นมาปรากฏเป็นกายขึ้นมาอาการนั้นๆนี่ก็เป็นเครื่องสอนให้เห็นว่าอาการใดที่จะปรากฏก็เพราะความรู้อันนี้ไปให้ความหมายสิ่งนั้นว่าเป็นอย่างนั้นว่าเป็นอย่างนั้นถ้าจะเป็นไปในทางที่ผูกมัดตนเองคือเป็นในทางสมุทัยมันก็ต้องอาศัยความหมายนี้ไปเป็นพาดิษฐ์พาถือปลายสำคัญมันหมายถ้าเป็นไปในทางปัญญาก็อาศัยปัญญากระแสของจิตนี่เองไปพิจารณาไตรตรองเห็นชัดด้วยปัญญาแล้วถอนตัวเข้ามานี่ต่างนี้พิจารณาเวทนาสัญญามันแยกออกมามันก็รู้ถ้าพิจารณาเวทนาอย่างละเอียดลอเข้าไปแล้วเพียงสัญญามันแยกออกไปก็รู้แต่สังขารปรุงมันก็เหมือนหิ้งห้อยนั่นเองแยกถ้าสัญญาไม่ไปหมายสังขารก็เพียงปรุงแยกแล้วดับไปไม่ว่าจะปรุงเรื่องใดเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องหยาบเรื่องละเอียดเรื่องกลางๆเรื่องอะไรก็ตามมันจะเพียงความกระเพื่อมของจิตในขณะที่มีอะไรมาสัมผัสเท่านั้นถ้าหากไม่มีอะไรสัมผัสโดยลำพังตัวเองท่านเรียกว่าสังขารถ้ามีอะไรสัมผัสท่านเรียกว่าวิญญาณนี่เราหมายถึงสังขารคือปรุงโดยลำพังตนเองโดยไม่ต้องอะไรมาเกี่ยวข้องไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องปรุงขึ้นแยกดับไปพร้อมดับไปพร้อมเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนขณะที่จิตของเรารวมตัวอย่างสนิทความสนิทแห่งการรวมตัวของจิตนี้จะไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องเลยเหลือแต่ความรู้ล้วนๆขณะที่ความรู้ล้วนทรงตัวอยู่นั้นเราจะเห็นประจักษ์และไม่มีสองกับอะไรทีนี้ขณะที่จิตที่จะถอยตัวออกมาสู่สภาวะธรรมทั้งหลายจะกลายมาเป็นจิตธรรมดาคือคิดปรุงได้นี่จะมีความกระเพื่อมตัวเองยับทีนพอยับแล้วดับทันทีแน่วอยู่ตามโดยลำพังเท่าเดียวยับขึ้นมาคือมันปรุงพอยับปรุงยังไม่ได้เรื่องเรื่องอะไรล่ะเพียงกระเพื่อมเท่านั้นมันรู้กันเสียมันดับไปพร้อมเสียพอกระเพื่อมพักอย่างนี้รู้กันเสียเพราะสติมันอยู่ที่นั่นแล้วดับไปเสียไม่ได้เรื่องเรื่องอะไรทั้งนั้นเพราะอำนาจของสติที่ควบคุมอยู่ในขณะนั้นหรือพลังของสมาธิยังไม่คลายตัวก็ได้ที่พอปรุงถึง 2-3 ครั้งแล้วถี่เข้าเรื่อยๆถ้าเดี๋ยวก็รู้สึกตัวขึ้นมาเช่นเดียวกับเด็กตื่นนอนที่แรกเด็กก็มีความกระดุกกระดิกหน่อยหลายครั้งหลงไปแล้วก็ลืมตาขึ้นมาอันนี้จิตก็เหมือนกันมีความสงบนี่พูดถึงเรื่องขั้นสมาธิปัญญาก็อยู่ด้วยกันการพิจารณาอาการต่างๆดังที่กล่าวมานี้ท่านเรียกปัญญาเมื่อพิจารณาพอตัวแล้วจิตจะก้าวเข้าสู่ความสงบโดยลำพังตนเองแล้วปราศจากความรุงความแต่งความก่อกวนอะไรทั้งหมดปรากฏอยู่แต่ความรู้เพียงเท่านี้ก็มีรสมีชาติเต็มภูมิแห่งสมาธิที่ควรจะชนะรสทั้งหลายได้อยู่แล้วอันนี้ความยินดีในความสงบนี้ก็ไม่เคยอิ่มตัวมีความดูดดื่มในความสงบเย็นใจอยู่เสมอไปที่ไหนก็จิตเป็นรากเป็นฐานแก่ตัวเองอยู่แล้วสบายไปเลยเย็นเราจึงได้ใช้ปัญญาพิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันธ์สำคัญคือความปรุงของจิตที่ปรุงขึ้นมาแล้วสังขารเวทนาความโอ้ยสัญญาคือความหมายสัญญาจะหมายทันทีเหมือนกับว่าสังขารนี่ปรุงขึ้นมายื่นให้ปัญญาปัญญาเป็นผู้รับช่วงแล้วไปตีความหมายออกในแง่ต่างๆนั่นน่ะที่เราหลงความหมายของตัวเองเราหลงเงาของตัวเองที่ออกว่าถ้าเอาไปเป็นเรื่องต่างๆเพลินอยู่ทั้งวันทั้งคืนคนไม่เคยภาวนาก็ตามเพลินเพราะอะไรโศกเพราะอะไรโศกก็ดีเพลินก็ดีเพราะเงาของจิตที่แสดงตัวออกไปเป็นเรื่องเป็นราวเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องอดีตเรื่องอนาคต ที่เคยผ่านมาแล้วก็ดีที่ยังไม่มีก็ดีมีตั้งแต่เรื่องของจิตออกวาดภาพเราอยู่ด้วยความคิดความปรุงของตัวเองเพลินและโศกด้วยความคิดความปรุงของตัวเองเท่านั้นนี่เวลาปัญญามันหยั่งเข้าไปจริงแล้วมันทราบได้ขนาดนั้นปกติเป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นคนไม่เคยภาวนานั่งอยู่นี่บางทีจนตาเถลอมองอะไรไม่รู้ส่วนจิตมันคิดเรื่องอะไรนั่นแหละคือเพลินไปตามนั้นหรือโศกไปตามอารมณ์ของตัวที่ปรุงแต่งขึ้นมาหลงอารมณ์ตัวเองนั่นเองเมื่อเราได้ใช้ปัญญาทางด้านสมาธิด้านปัญญานี้แล้วเราถึงจะทราบชัดว่าอาการเหล่านั้นเป็นอาการที่ออกไปจากจิตแล้วหลอกจิตผู้ไม่มีสติปัญญาทันกับเหตุการณ์หรือทันกับสภาพเหล่านั้นให้มีความรุ่มหลงไปเดินดับให้เกิดความดีใจเสียใจเกิดความรักความชังเกิดความโกรธความงุนงิดบางทีเรื่องราวผ่านมาแล้วเป็นกี่ปีก็ตามไม่ทราบมันหายไปไหนแต่เผอิญไปปรุงเรื่องนั้นไประลึกเรื่องนั้นขึ้นมาได้เป็นเรื่องที่เกิดความที่เคยเสียใจก็มาเกิดความเสียใจในเรื่องนั้นอีกปุ่นขึ้นมาปรุงขึ้นมาทั้งที่เรื่องมันไม่สุขไม่ทราบมันหายไปไหนนี่ก็คือเงาของจิตหลอกจิตจนเป็นเนื้อเป็นตัวขึ้นมาเป็นตัวอะไรเป็นตัวโกรธตัวโลภตัวหลงตัวทุกข์ตัวร้อนขึ้นมาจริงๆจากเงาอันนั้นเพราะฉะนั้นการพิจารณาอาการของจิตจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ปัญญาจะต้องสอดแทรกตามให้ทันเมื่อสติปัญญาทันแล้วปรุงขึ้นเรื่องอะไรมันก็ทราบแค่ว่าไปจากจิตกำลังจะไปหลอกตัวเองนะจะไปสำคัญมั่นหมายกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสอะไรก็ตามมันกำลังจะไปเอื้อมวาดภาพฉะนั้นชนิดนั้นขึ้นมาภาพที่นี้ขึ้นมาหลอกเรามันรู้มันรู้มันดับทันทีพอเรารู้ทันมันดับทันทีไม่เกิดเป็นตนเป็นกลัวเป็นรูปเป็นร่างเป็นเรื่องเป็นราวอะไรขึ้นมาเพราะสติปัญญาทันมันดับผลสุดท้ายเราก็มาเห็นโทษที่เกิดขึ้นจากจิตที่โดยแท้เดียวไม่ได้ไปเห็นโทษของรูปของเสียงของกลิ่นของรสไม่ได้ไปควรจะไปตำหนิติชมทางรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอะไรทั้งหมดจะมาเห็นโทษที่เกิดขึ้นภายในจิตที่ไปหลอกตัวเองว่าหน้าชมบ้างหน้าตำหนิบ้างหน้าดีใจบ้างหน้าเสียใจบ้างมันเกิดขึ้นจากจิตที่ทั้งนั้นจิตนี้เป็นตัวกลตัวมายาตัวหลอกลวงที่สุดนานมันรู้นี่แหละวิธีกับพิจารณาจิตพิจารณาอย่างนี้สุดท้ายสิ่งเหล่านั้นมันก็ไม่มีความหมายมันไม่มีอะไรสำคัญมันสำคัญอยู่ที่ตัวที่หลอกที่เท่านั้นจึงต้องพิจารณาตัวหลอกนี่ให้ทันด้วยสติปัญญากำหนดเหมือนกับว่าจิตดวงนี้เป็นนักโทษทีเดียวไปไหนถูกควบคุมจะปรุงเรื่องอะไรขึ้นมาสติปัญญาควบคุมให้ทันกับเหตุการณ์แล้วมันจะดับไปเรื่อยๆผลสุดท้ายก็รู้อย่างชัดๆว่าตัวจิตนี่แหละเป็นตัวนักโทษไม่ใช่อื่นใดทั้งนั้นเท่านั้นรูปไม่ใช่โทษรูปไม่ใช่สิ่งที่ให้คุณไม่ใช่สิ่งที่ให้โทษเสียงเครื่องรถเสียงเครื่องสัมผัสอะไรทั้งหมดไม่ใช่ผู้ให้คุณไม่ใช่ผู้โทษจิตผู้นี้เท่านั้นเป็นผู้ไปปรุงไปแต่งไปหลอกลวงตัวเองใหเกิดความดีใจเสียใจเกิดความถูกความทุกข์ขึ้นมาด้วยอำนาจแห่งลมคืออารมณ์ที่เกิดขึ้นจากใจนี้เท่านั้นน่ะมันเห็นเข้าไปโดนดับๆแล้วมาเห็นโทษของใจโดยถ่ายเดียวอะไรจะปรุงขึ้นก็ตามผลที่สุดจะเบื่องอย่างที่ว่าปรุงเสือปรุงช้างมันเป็นสังขารออกไปหลอกตัวทั้งหมดรู้ทีนี้มันแคบเข้ามาผลสุดท้ายก็จับนักโทษได้แต่มันยังลงโทษไม่ได้นั้นจับตัวมันได้วิธีฉายไข้ควรมันมีอย่างนั้นมีแต่เรียกว่าเป็นขั้นของสติปัญญาอันสำคัญนั่นเองที่แรกอาศัยเรื่องธาตุเรื่องขันซักฟอกจิตใจด้วยธาตุด้วยขันซักฟอกจิตใจด้วยรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสโดยทางปัญญาแล้วก็ซักฟอกจิตใจโดยเฉพาะด้วยสติปัญญาอันสำคัญนั่นเองนี่ตามต้นกันอยู่นี่ไม่ไปเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสรู้เรื่องรู้ราวหมดแล้วไม่ใช่ตัวเหตุตัวผลไม่ใช่ตัวสำคัญยิ่งไปกว่าจิตใจดวงนี้ที่เป็นตัวสำคัญมากเป็นตัวโทษที่สุดเป็นนักโทษนักก่อกวนนักยุ่งเหยิงวุ่นวายอยู่ที่นี่ค้นเข้ามาแล้วก็จ้องแต่ตรงนั้นไปไหนจะมีแต่จิตธรรมะเป็นนักโทษคอยดูตั้งแต่นักโทษตัวนี้จะแสดงตัวยังไงออกมานอกจากว่านักโทษตัวนี้มันจะแสดงตัวอะไรออกมาแล้วยังต้องมีปัญญาสอดแทรกขบิบว่าอะไรเป็นเครื่องเสื่อมสอนมีอะไรมีฉากหลังฉากหน้าของนักโทษที่จึงต้องทำทุจริตตลอดเวลาคิดปรุงแต่งเรื่องราวหลอกลวงเราอยู่ไม่ขาดว่าขาดตอนเป็นเพราะเหตุไรนี่มันก็ขุดค้นเข้าไปที่ตรงนั้นนี่ปัญญาไม่เพียงแต่เราจะมา ตะคุบหรือเราจะมาตีต้นเฉพาะอาการของมันที่แสดงออกมายังค้นเข้าไปในรวงในหลังของมันอีกมันมีอะไรเป็นเครื่องผลักดันออกมาตัวการสำคัญคืออะไรมันต้องมีไม่มีสาเหตุไม่มีปัจจัยเป็นเครื่องหนุนออกมามันจะออกมาเฉยไม่ได้ถ้าออกมาเฉยก็ต้องเป็นขันล้วนๆแต่นี่ไม่เฉยๆนี่ออกมาอะไรกรุงเรื่องอะไรมันทำให้เกิดความดีใจในใจทั้งนั้นแสดงว่ามันไม่ออกมาเฉยๆมันมีเหตุมีปัจจัยออกมาให้เป็นเหตุเป็นผลเป็นสุขเป็นทุกข์ได้จริงๆในเมื่อหลงมันนะค้นเข้าไปเมื่อเราเห็นจิตเป็นนักโทษแล้วเราก็สนุกพิจารณาปล่อยวางหมดภาระน้อยลงไปน้อยลงไปนี้แต่เรื่องจิตกับเรื่องความปรุงความสำคัญที่เกิดขึ้นจากจิตโดยถ่ายเดียวเท่านั้นมันก็แคบนี่สติปัญญาหมุนจิ้วจิ้วอยู่ในนั้นสุดท้ายมันก็รู้ว่ามีอะไรเป็นสาเหตุที่ให้มันปรุงขึ้นมาให้เกิดความรักความชังความโกรธความเกลียดมันมีอะไรมันก็รู้อันนั้นพอรู้อันนั้นแล้วก็ฉลายหมดเรียกว่าทำลายได้แล้วด้วยสติปัญญาจิตก็หมดโทษขึ้นเราจะตำหนิโทษจิตนั้นตำหนิไม่ได้เพราะที่เราตำหนิโทษเพราะโทษมันอยู่ในจิตมันแทรกอยู่ในจิตเหมือนกับว่าโจรผู้ร้ายหรือข้าศึกก็ตามมันเข้าไปอยู่ในอุโมงค์ใดเราต้องทำลายหมดทั้งอุโมงค์ทีเดียวเราจะไว้เสียดายอุโมงค์ไม่ได้นี่มันเข้าไปแทรกในจิตทำลายลงไปหมดถ้าจิตไม่เป็นของจริงมันก็จะสลายไปด้วยกันถ้ามันเป็นของจริงตามหลักธรรมชาติคนแล้วจิตนั้นจะกลายเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ขึ้นมาเป็นของประเสริฐขึ้นได้เพราะสิ่งที่จำปอมทั้งหลายนั้นได้หลุดลอยไปแล้วด้วยปัญญาเมื่อสิ่งที่จำปอมอันเป็นเครื่องหนุนอยู่ภายในจิตได้สลายตัวลงไปด้วยอำนาจของสติปัญญาแล้วนั่นแหละเป็นธรรมแท้ขึ้นเราจะเรียกว่าจิตแท้ธรรมแท้ไม่ขัดกันเพราะหมดสิ่งที่จะมาคอยขัดคอยขวางซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสแล้วเราจะเรียกตรงนี้ว่ารถแห่งธรรมชนะสิ่งรถทั้งปวงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อจิตได้เป็นจิตเป็นธรรมล้วนๆแล้วย่อมมีความอิ่มพอกับสิ่งทั้งหลายโดยประการทั้งปวงไม่เกี่ยวข้องในทั้งสิ่งเป็นเอกจิตเอกธรรมมีอันเดียวเท่านั้นธรรมแท้มีอันเดียวจิตเป็นธรรมธรรมเป็นจิตพูดได้เท่านั้นนอกเหนือจากนั้นพูดไม่ได้ขอให้ทุกท่านนำไปพิจารณานี่แหละหลักความจริงของศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายแห่งการแก้การถอนกิเลสถึงความบริสุทธิ์ของจิตเป็นสิ่งที่ทรงทราบทรงรู้ทรงเห็นมาอย่างเต็มพระทัยแล้วประกาศธรรมของโลกด้วยพระเมตตาอย่างเต็มพระทัยเช่นเดียวกันเมื่อเราได้นำธรรมที่พระองค์ทรงสั่งสอนนี้มาประพฤติปฏิบัติอย่างถึงใจแล้วเราจะได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นสิ่งที่ไม่เคยรู้ซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจนี้โดยลำดับจนกระทั่งเห็นอย่างเต็มภูมิของการปฏิบัติเราแล้วรู้อย่างเต็มภูมิพ้นทุกอย่างเต็มตัวไม่มีอะไรเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวเรียกว่าล่างป่าช้าคือความเกิดตายของจิตมาถึงขั้นนี้แล้วก็ไม่ทราบจะเทศอะไรต่อไปอีกจึงขอยุติเพียงเท่านี้